kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu, triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary, wiary, wiary, wiary. Pamięci nieśmiertelnego Stalina. Wiecznie żywa i głęboka będzie nasza miłość do wielkiego przyjaciela narodu polskiego. Sprawa Stalina jest nieśmiertelną. Sprawa Stalina zwycięży. A Gruzin odchodzi, Gruzin przepada. Gruzin, który gnębił miliony ludzi. Gruzin odchodzi z tego świata. Wołamy z głębi synowskich serc do kardynała Wyszyńskiego, który w oczach wszystkich Polaków, choć zawleczony do tajemnego więzienia, teraz właśnie stał się prawdziwym prymasem interreksem. Odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej. Niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Interesie klasy dowodowej. Interesie klasy dowodowej. Widzimy albo kameralny, albo w Kopciuszku, albo diabli jeszcze wiedzą gdzie. Oni żyją na swoich fermach, potrafią się cieszyć życiem, co jest w Polsce sztuką nieznaną dotychczas. Mają swoje jakieś namiętności dzikie. Są coś bardzo autentyczni ludzie. Tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarty. Remained free in the hearts of the Polish people. Jeszcze Polska, Niszki Niewa. That is still true as it was in the history of Poland. Najbardziej reprezentatywny zespół na brytyjskiej muzyki młodzieżowej. Cieszymy się, że są i śpiewają. Dziś także. We włosy potargał wiatr. Po co mnie zwracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, bo przejdzie świat i wszechświat złóż. Wiatry we włosy potargał wiatr. Dawno zmieniłeś z tych marzeń kształt i dzisiaj ty. Dzisiaj ja, to drogi dwie, szczęścia dwa, więc chodź daleka, wołasz mnie, by powiem. bo dzisiaj ty i dzisiaj ja to drogi dwie szczęścia dwa. Więc choć daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. We włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty i dzisiaj ja to drogi dwie, szczęścia dwa, szczęścia dwa. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. They're hard. They're hard. One small step for man. One giant leap for mankind. Odezwij się! Bo strzelę przeciw twojej naturze. Jeśli w gruzy nie zburzę, to wstrząsnę całym państw twoich obszarem, bo wystrzelę głos w celobręby stworzenia. Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia, krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale carem. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczyć z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Reżyserowi wolno nakazywać aktorom, aby zwracali się w prosty dram do publiczności. Wbrew wyraźnym wskazaniem autora zawarli. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę mnie. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych. ciągle chcę zasypiać mi i budzić się. Gierek lubił przeciętniaków. Gierek się otaczał takim jak Grudzień, jak Sydlak, jak Łukasiewicz. Cały Zachód piał na jego cześć, że on wolność, że on językami mówi. Pan Helmut Schmidt powiedział, że chciałbym go mieć w swoim rządzie. Nie zbył socjalizmu, trzeba by ukrywać kiedy robi za tańce. No i brał tak długo, jak długo dawało. Zaczyn kolejka ta stoi w szarym szaro. Na co w kolejce tej czekasz? Starość to starość to staro. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. pomożecie? Pomożecie? Pomożecie? Zróbcie wielki hałas dla Krystyny Prońko i do wszystkich wspaniałych solistów, kultowych, wspaniałych legend polskiej piosenki. Imienia Fryderyka Chopina na posiedzeniu końcowym przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych i złoty medal panu Krystianowi Cybermanowi. Jest już w balizie 5,78 o 10 mm wyżej niż wynosi rekord świata Francuza Fabian. Teraz dopiero dośrodkowanie jest tubańskie, jest Dejna, jest mojego brańca Dejna, strzela bramka! Piękne dośrodkowanie i koniec meczu! Pęta, niemieckie rewolucje, od razu odwróciuje koniec meczu. Złoty medal na podróż, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum, sante romane ecclesie, cardinalem volitiva. Świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć, skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. Pójdźcie za naszą gwiazdą. maleńcy nieważni i żyjący w bojaźni. Pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność, jasność. I wy życiem zmęczeni, otępieni cierpieniem, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność, jasność. Niech to światło ogromne stanie się naszym wrogiem, niech w promieniach tej gwiazdy ręce ogrzeje każdy. Niech to światło ogromne stanie się naszym domem, niech w promieniach tej gwiazdy ręce ogrzeje każdy. Niech odetchnie wolnością, od jasności, jasnością. Pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasności, jasność. Niech odetchnie wolnością, od jasności, jasnością. Pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasności, jasność. Niezależne, samorządne, związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Wielu ludzi, trudnym dla całego społeczeństwa. Jak wielkie są te trudności, to wy sami, drodzy rodacy, wiecie lepiej ode mnie. Moje obecne odwiedziny w ojczyźnie wypadają w okresie trudnym dla wielu ludzi, trudnym dla całego społeczeństwa. Jak wielkie są te trudności, to wy sami, drodzy rodacy, wiecie lepiej ode mnie. Polki i Polacy, obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwraca się do was Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Osoby winne działania przeciw interesom socjalistycznego państwa oraz ludzi pracy będą odtąd karane z całą surowością, wykorzystaniem wszystkich środków i uprawnień wynikających ze stanu wojennego. Dla narodu polskiego nadszedł moment historyczny i ostatnia szansa zaprowadzenia porządku we własnym domu, własnymi siłami. Tej szansy zmarnować nie wolno. przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta od jołów. Chodź wiem. Pragnę, abyście wiedzieli, że wszyscy ci, którym sprawa wolności leży na sercu, wiedzą, że wasza postawa służy waszej i naszej wolności i uczynią wszystko, co leży w ludzkiej mocy, aby to, co dzieje się dziś w Polsce, dotarło do powszechnej wiadomości. Teatrzyk zielone oko. Przepraszam Wysoką Izbę, to jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego. Mam nadzieję. Yo! Siebda! Dobry wieczór! Yo! Bo to nie spać, nie zać, nie biegać! Jest jak jest, nie da przebać! Nas nie trzyma, trzeba trzymać się szkła, nie rozlewać. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy nie mówią, że jest dobre. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. Co? My mówimy, że życie jest piękne, kiedy nie mówią, że jest dobre. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. Yo, Boże, pomalu, komu uszczyć żaru. Nowa dostawa towaru, fala co powala znów. Potem idziemy do paru, pośród do paru browarów. Dla paru kropel nektaru i zimnych ssów. Robimy dobrą robotę, podobno dom to nie hotel. Gdy ty masz wolną sobotę, my mamy fur. Wchodzimy na bit, co kotem jest, nie da się go zamknąć. Który unika kupi, technika, która jest. Lubimy bawić się potem, gdy mam ochotę wysadzić. Mogę ci drinkę postawić za dziki bansz. I polecimy z polotem, to przelecimy się, potem żartuje kotek. Jesteś bez szans, wydamy flotę, bo mamy, kochamy, gdy nasi fani robią sobie z nami potem, ty taki nas. Lecimy tym samolotem, robimy tym na sobotę, wymyślimy na razie parami trans. Yo. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest gotę. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. Co? My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest gotę. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. Znam cię, mam cię w bańce, to kuchzańce, więc się przyzwyczajcie do mnie. Znam cię, kiedańce, dajcie mi przypomnieć. Obczajcie i nie wylewajcie za kołnierz. To się nie godzi, gdy sami młodzi są hardzy. A z kibla parce ucieka im praw przez palce. Nic się nie grozi, toż to nie karce. Skąd ci wodzić, bo toż szkodzi. Witam na naszej arce. Pórę odlecieć albo popływać, poużywać, póki zrywać. A ja riba, truch. Łagodny bywam, bywam groźny jak Iwan. Niechaj porywa mnie stąd lat stający dywan. Zabijka przy drzwiach na wika, krótka piłka przy panterach i ja, niech to pomyłka. Chyba i prosta stylka, prosta zbyłka. Dziś wiotę prych, a tobie pęka żyłka. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to te. celebrujemy je permanentnie przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy jesteśmy na tym szlejemy. Celebrujemy je permanentnie przez wszystkie te noce i dnie. Zróbcie hałas do Pocahontas, to było słodniki DJ-u z całej ekipy, hej! Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pokory. Nie wchodzę na góry jako ich zdobywca. Nie staję w pozie bohaterskiej na szczycie, podnosząc ręce do góry gestem obejmowania świata w posiadanie i dumy. Chodzi chytrze, bez ostrzeżeń i gruź. I gruź. Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Zanim z wami walczyć każ, ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Najlżejsza rzecz, swego strachu monobalić. Odpadnie stół, lecz następni pójdą dalej. Kurwy są. Co im z wami walczyć każe, ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Największa rzecz, swego strachu obrawanić, odpadnie stół, lecz następnie pójdą dalej. Tylko czas. Czasem zamyślę, tylko czasem zamyślenie. Sam może wybierać los, szczytów szlak. Wejdź na szczyt. tylko czasem zamyślenie. Czułabym się jak owad, który z niepojętych przyczyn sam się zapędza do gablotki i nabija na szpinę, nabija na szpinę, nabija na W tej chwili do szkoły wlewa się już przez okna na parterze. Woda w tej chwili w zasadzie dochodzi do naszego auta, podnosi się cały czas. Most tylko na kanale tam się broni. Sprawdźcie to jeszcze, dobrze? Tak, sprawdzimy. Natomiast nie można już wjeżdżać. Policja nie wpuszcza na ulicę Niemocnistą w stronę wiadukowej. Za chwilę na placu Józefa Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpocznie się jeden z najważniejszych momentów w historii Polski. Nasza flaga z orłem w koronie zawiśnie już na stałe flagi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z chwilą przyjęcia z panią Albright tych dokumentów Polska stanie się członkiem NATO. Dlatego przyniosłem Polską, że dalej czuję się Polakiem, pomimo wejścia do Unii. Trochę nadziei. No, chyba. Zapadam się, a za mną reszta dnia. Zapadam się, a potem znów wdrapuję się po znak. Dookoła mrok i we mnie ciemno tak, taka to ma. Mój własny szept otulam się, wołam tu ciebie. Światło rodzi się w sobie, światło. Jeden raz, przy nim znowu. świecie. Światło, śmiało, nosi się w sobie. Światło, że co? Nie zgaśnie, choćbyś chciał. Światło, pozwól mi choć jeden raz przy nim znowu ogrzać się. Światło w sobie masz, w tobie cudowny dar. Światło w sobie masz, światło moje mieszka w tobie. Światło w sobie masz, w tobie cudowny dar. Światło moje mieszka w tobie. Państwo, w radiu światła nie widać, ale światło słychać. I tego światła życzę wszystkim ludziom radia. Wielkie brawa dla fantastycznej orkiestry Polskiego Radia, dla Luka i dla Reverbatu Ensemble. A światło niech nie gaśnie. Nie zgaśnie, choćbyś chciał. Choćbyś chciał. Nie zgaśnie, nie zgaśnie. Nie, nie, nie, nie, nie. Choćbyś chciał, choćbyś chciał, nie zgaśnie, nie zgaśnie. Tegoroczna gala Oscarów zakończyła się wielkim sukcesem dla polskiej kinematografii. The Oscar goes to Ida. To właśnie Ida jest najlepszym filmem nieanglojęzycznym w 2015 roku. Duńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają na razie Ligę Mistrzów. To dlaczego pan nie gwizdy? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Nie ufam nikomu, kocham tylko tych, co na to zasłużyli. Jeszcze nie szeleszczę kasą, tak jak klasą zwinęli. Więc nie przepuszczę żadnej chwili, gdy żyję na kreskę. W każdą chwilkę wbijam szpil jak pineskę w deskę. Życiem jak chwilkę, bowiem wiem, że jestem śnieniem i okamieniem, że będę wspomnieniem. Za pozwoleniem sprawcą, zanim schowasz im pod powiekami. Powiedz co z twoimi niepozałatwianymi sprawami. Czasami wręcz zasysam otoczeni moimi receptorami. Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami. Film na siatkówce zdobywa nagrodę grami. Zabrakło równania z celuloidnymi momentami. Pomiędzy oddechami życie falami, tsunami. Zalewa doznaniami i bodźcami razem z opadami. Chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami. Taktowani przez 2200 przygniatani problemami ciągle na podejście. Z mikrofonami w ciągłym manifestie. Weźcie, sprawdźcie to, bo to widać w każdym geście. Jesteście, więc zauważcie to nareszcie. Wierzcie dzisiaj dzień jak podarunek. Cieszcie się, obieźcie na jutro kierunek. Odpaśćcie się, zróbcie ten krok, podnieście wzrok. Na razie strzałka, mówi fokus, no aj. Łapię chwilę, ulotne jak ulotka. Ulotne chwilę, łapię jak wodka. Łapię chwilę, ulotne jak ulotka. Ulotne chwilę, łapię jak wodka. Chwilę ulotne chwytam jak sygnał satelita. I ta różnica nie krąży po orbitach, lecz twardo stąpą po chodnikach. Z życia aktywni, nim wyciągnę kopyta. Jest pewna dewiza, którą znam. Carpe diem. Uznają ją ludzie, z którymi gram. O tym z każdym dniem łapię chwilę ulotne jak motyle na stałe. Koduję we fragmentach błąd całe. Zapamiętałem już i bez liku. Wszystkie mam w sobie, żadnych pamiętników. Zaś w notatniku bądź kalendarzyku. Notuję zadania i termin wykonania. Zgroza gęcia zostawia ślady jak sane kłoza. Ma pamięć zawodna jak prognoza. To skleroza. Poza tym istnieje sprawnych komórek doza. Chwile przychodzą tam jak odzad do wozy. Raz łapię chwile te słodziutkie, choć krótkie. Innym razem te bezpowrotne i ulotne. Bezpowrotne i ulotne. Sprawdź to. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapię jak wszyscy. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile. chwile łapią jak żarcia. Życie nasze składa się z krótkich momentów, cudownych chwil czy przykrych incydentów. Niczego nie przegapię, wszystkie łapię. Korzystam z talentu, przelewam go na papier, więc łapię. Chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak wodka. Dbam, by chwile ulotne jak notka nie uleciały jak ulotna plotka. W niej pamięć, każdy gest i każde zdanie, obrazy przed oczami zawieszone jak na ścianie. Te w ramię, to jedno co na pewno zostanie. Reszta przeminie jak noszone ubranie. 20 lat minęło jak jeden dzień. Nie masz co wspominać, lepiej swe życie zmień. Póki czas, czas nie czeka na nas, więc zaśpiewaj jeszcze raz. Mamy po 20 lat, przed sobą cały świat, przed sobą cały życia szmat. Więc jestem rad, z każdego poranka i wieczoru dawno już dokonałem wyboru. I jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardcore i wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie. Tak jak wspomnienie o pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki, zbite butelki, ubite rówki, starte semówki, podróży, polowanie, wszyscy się uderzy. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Jeszcze głośniej. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Zróbcie wielki hałas dla magika, dla baktofoniki, dla polskiego hip-hopu. Większy, większy! Popo, dla Rebel Babel Orkiestra! Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego z okazji Waszego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Samych pięknych chwil. Do zobaczenia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy są to nasi przyjaciele. Osobistym naszym przyjacielem jest oczywiście Jurek Owsiak. Chcieliśmy podziękować Polskiemu Radiu, pierwszemu programowi. Do dziś żyjemy oczywiście tylko jedną wiadomością, wspaniałą wiadomością. The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life. Polska jest pogrążona w żałobie. Flagi państwowe przepasane kirem opuszczono na budynkach państwowych do połowy masztów. Flagi pojawiły się także w oknach.